çalıp dinletme sazımı, küstürüp sen al nazımı, yaralıyam yaralı. Kışa çevirme yazımı, çalıp dinletme sazımı. Kışa çevirme yazımı, çalıp dinletme sazımı, küstürüp sen al nazımı, yaralıyam yaralı. Kışa çevirme yazımı, çalıp dinletme sazımı. Yar ki yardan ayrılsın, ağlamaktır neşesi. Kışa çevirme yazımı, çalıp dinletme sazımı.